sunshine above. Hallelujah, the bells will go ringing and dinging from dawn till night. Hallelujah, hallelujah, day by day. Ze wonnen hier het Eurovisie Songfestival mee in 1979 voor Israël. Milk and Honey en Hallelujah. Aan het begin van een nieuwe aflevering van jouw dagelijkse show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Aan het begin van een nieuwe week. Nou ja, aan het einde van de dag van een nieuwe week. Een nieuwe aflevering van de late avond met heel veel lekkere muziek. Dus ik ga je oren weer vertroetelen met fantastische muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Maar er zit meer in. We gaan het hebben over Stichting Living Memories. Wat doet deze stichting? Nou, heel goed werk. Dus blijf luisteren. Ook vandaag een column van Marjolein van Aperen. En een, ook wel een ernstig onderwerp eigenlijk. Nederlandse kinderen groeien in armoede op. En dan hebben we het over kinderen met ouders die een verblijfstatus hebben. Of niet. Dus dat is wel een probleem. Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all.

Cyndi Lauper, Who Let In The Rain. Vochtig lied zou je kunnen zeggen. En dat allemaal in de late avond. John Legend hoorde je ervoor met All Of Me. De allermooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. Dus blijf vooral luisteren. En we hebben natuurlijk ook heel leuke onderwerpen. We gaan het hebben over best wel een emotioneel onderwerp, zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over Stichting Living Memories. Living Memories maakt videodocumenten voor terminaal zieke kinderen en hun nabestaanden. En ze doen dat ook nog gratis. Belangrijkste reden: kinderen zijn minder bang voor de dood dan om vergeten te worden. Stichting Living Memories helpt en de terminaal zieke kinderen en de ouders bij het verwerkingsproces. Ik ga erover praten met Peter Maarsen. Hij is voorzitter van Stichting Living Memories. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Maarsen, wat is dat, Stichting Living Memories? Stichting Living Memories maakt kosteloos audio- en videoportretten van terminaalzieke kinderen. En dat doen wij kosteloos omdat wij vinden dat je als gezin een terminaalziek kind in je midden hebt. Je eigenlijk al voldoende geconfronteerd wordt heel vaak met onverwachte kosten die behoorlijk op kunnen lopen. Wij vinden dus dat we een videoportret wat als blijvende herinnering voor de nabestaanden kan dienen. Dat zo'n videoportret niet betaald moet worden. En dat betekent dus dat we altijd op zoek zijn naar sponsors en donateurs bijvoorbeeld. Ja, daar komen we misschien straks nog even op. Er was al iets met foto's, een stichting die dat doet. Waarom zijn jullie begonnen hiermee? Nou, wij zijn ermee begonnen omdat foto's heel waardevol is. Maar wij vaak horen dat het eerste wat je eigenlijk vergeet op het moment dat een kind is overleden, en dat klinkt heel raar dat je iets vergeet van je kind, dat is een stemgeluid. Stemgeluid, dat is een van de eerste dingen waarvan je je uiteindelijk niet meer goed kan herinneren hoe dat precies was. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook oogopslag. Hoe keek een kind naar je? Hoe zagen ze er precies uit? Hoe bewogen ze? Al dat soort dingen kan je in een foto niet echt vangen. En wel met video. En dat uiteindelijk het hebben van die beelden of het stemgeluid, dat een enorme steun is in het verwerkingsproces. Hoe gaan jullie te werk? Wij werken nauw samen op dit moment met het AMC ziekenhuis in Amsterdam. Dat thuis palliatieve zorg verleent. Niet alleen aan het terminaal zieke kind, maar ook aan het gezin daaromheen. En het team bepaalt of het gezin klaar is om ons te laten komen. Of dat het gezin het wil en of wij daar welkom zijn. En dan komen wij daar, dan maken we daar afspraken mee van wat ze precies willen. En dan komt er een professionele cameraman. En die komen bij de mensen thuis om het portret te maken. En dan krijg je dat op USB, je krijgt het verzonden in de mail. Dus je kan het in de cloud opslaan en als je wilt maken we ook een DVD. Goh, is het niet ingrijpend voor iedereen, zowel voor de cameralieden als het gezin, als je met zo'n camera alles opneemt in zo'n precaire situatie? Zeker, wij hebben dus ook trainingen voor onze vrijwilligers. Je wordt er door aangegrepen en daar staan wij onze vrijwilligers ook in bij. En we proberen natuurlijk het gezin zoveel mogelijk te ontlasten en zoveel mogelijk bij te betrekken wat er gebeurt, zodat ze precies weten wat de cameraman doet. En dat gaat allemaal in een goed onderling overleg. Maar voor de vrijwilligers is het zwaar, dat klopt. Het kan heel confronterend zijn. Maar goed, jullie maken iets voor de achterblijvers van een terminaal kind. Over welke leeftijdsgroep hebben we trouwens? 0 tot en met 18 jaar. Daar is voor gekozen, ook om de groep niet te groot te maken, maar ook omdat het verliezen van een kind, dat is wel zo ongeveer het allerergste wat je kan overkomen. Goed, het gaat dus eigenlijk om de troost van de nabestaanden eigenlijk, hè? Daar gaat het zeker om. Het gaat ook om het kind dat zijn verhaal kwijt kan. Dus het is, als de kinderen wat ouder zijn, dan zijn ze vaak eigenlijk nog minder bang om dood te gaan daadwerkelijk, dan dat ze eigenlijk bang zijn om vergeten te worden. Dat is erger, die angst, dan de angst voor de dood zelf. Daarom is de naam natuurlijk ook Stichting Living Memories. Living Memories, ja. Want het is het vergeten worden, het niet je verhaal kunnen vertellen. Het idee hebben dat je niks achterlaat. Dat is voor een kind eigenlijk moeilijker dan de dood zelf. En kinderen zijn ook heel erg bezig altijd om hun ouders in bescherming te nemen op het moment dat ze ziek zijn. En dat is ook een van de dingen die wij toevoegen op het moment dat wij het portret maken. En niet dat een bekende dat doet. Op het moment dat wij het doen, dan zijn ze, als wij vragen stellen, vaak opener tegen ons dan dat ze dat zijn tegen hun ouders. Omdat ze hun ouders eigenlijk constant in bescherming aan het nemen zijn. Nu zei je net al iets, aan het begin van het gesprek, van dat je sponsors kunt gebruiken. Doe een oproep, zou ik zeggen. Ja, graag. Ja, wij vinden dus dat rouwverwerking absoluut geen financiële grens zou moeten kennen. En dat is waarom wij deze videoportretten van terminaalzieke kinderen kosteloos aanbieden aan de gezinnen. En daarvoor zoeken we altijd sponsors en donateurs, want we maken kosten. Die moeten alleen op de manier van donateurs en giften opgevangen worden. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur is volledig onbezoldigd. Dus het geld gaat echt in de portretten. En kijk dan op www.stichtinglivingmemories.nl en kijk hoe je kunt doneren. Elke gift, groot of klein, alles is welkom. Elke euro is wat ons betreft goed besteed. We hebben de ambi-status ook. Dus als je een wat grotere gift doet, dan is die aftrekbaar bij de Belastingdienst. Dus ja, kom eens kijken op onze site en kijk wat wij doen. En wellicht vind je het de moeite waard om daar iets voor te geven. Maar ook natuurlijk als je getroffen bent, dan kun je terecht op de website om meer informatie te krijgen. Hè? Ja, dan kun je zeker op de website terecht. Goed, heel veel succes met je mooie werk. Dankjewel, Alfred. Ik sprak met Peter Maarsen van Living Memories. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Magic. Olivia Newton-John. Bring all your dreams. En een mooi ervoor van de Poppies, weet je nog? Lang geleden, dat was zo'n koortje met knullen. Ja, zong ook nog een keertje met een Nederlandse zangeres, dat weten we ook nog wel. Isabelle Jetem. Zometeen de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Maar eerst iets moois van Aaron Neville. Tell it like it is. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will wait. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Kou en regen. Heerlijk dit weer. Grauwe lucht, af en toe regen en geen warm schijnende zon. Nu mag ik binnen blijven. Als de zon steeds maar weer schijnt, word ik uit mijn huis gejaagd door een ontembare drang naar buitenshuis plezier. Die mooie, gezonde bruine tint en volop genieten. Want dat zult gij doen bij zonneschijn. Volop genieten. De eerste dagen vind ik het heerlijk. Maar als er na een week begint het me stier te vervelen. Dan wil ik niet meer picknicken. Fietstochten maken, op terrassen zitten en kano varen. Zeulend van het ene naar het andere festival met flessen water en zonnebrand. Bah, ik kreeg er op een gegeven moment zo'n genoeg van. Lekker rustig in huis schuiven, kastje opruimen of wat op de piano pingelen was er niet meer bij. De afval stapelde zich op, want eten deed ik nog wel regelmatig thuis. Vers gedraaide wassen stonken en moesten voor een tweede ronde en de lijst met stomme klusjes werd enkel langer. En hierdoor ook alsmaar stommer. Volgens mij ben ik de enige, maar geef mij maar even kou en regen. Kan ik zonder gewetensbezwaar mijn schoenen poetsen. De was ophangen en een film kijken vanaf mijn eigen bank. Heerlijk. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.

de kinderombudsman en de jeugd- en kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag roepen de Nederlandse overheid in hun gezamenlijke rapport Kinderen ontkoppeld op om de situatie van deze kinderen te verbeteren. Je hoort meer details in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga daarover praten met Annemieke Zwaneveld. Zij is gemeentelijke kinderombudsman, onder andere in de gemeente Rotterdam. Welkom mevrouw Zwaneveld. Goeiedag. Wat is er precies aan de hand met de kinderen die opgroeien in armoede door de verblijfstatus van hun ouder? Wat heeft die verblijfstatus van die ouder voor gevolgen voor het kind? Nou, misschien is het goed dat ik eerst even uitleg waarom die verblijfstatus zo relevant is. Er zijn natuurlijk kinderen, de meeste kinderen hebben twee ouders, laat ik daarmee beginnen. En als één daarvan de Nederlandse nationaliteit heeft en één niet, dan hebben de kinderen ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. De ouder die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, die heeft wel een verblijfstatus nodig om in Nederland te mogen verblijven. En er zijn verschillende redenen waarom je zo'n verblijfstatus kunt kwijtraken. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid dat je je verblijfstatus kwijtraakt omdat de Nederlandse ouder een beroep gaat doen op de bijstand, op de bijstandswet, omdat hij zijn baan verliest bijvoorbeeld en niet meer zelfstandig inkomen kan hebben. En dan verliest de ouder die, zullen we zeggen, afhankelijk is van iemand met de Nederlandse nationaliteit, verliest zelf zijn recht om in Nederland te verblijven. En dat heeft er allerlei gevolgen. Er zijn ook mogelijkheden dat dat is dan vaak een moeder met een niet-Nederlandse nationaliteit getrouwd is geweest met een Nederlandse man. En dan komt daar een echtscheiding van. Die Nederlandse man verdwijnt uit beeld. En daardoor is moeder nog steeds niet genaturaliseerd. Die heeft dus een verblijfstatus die afhankelijk was van het feit dat ze getrouwd was met die Nederlandse man. En als dat verdwijnt, dan verdwijnt ook de verblijfstatus van moeder. Terwijl de kinderen wel gewoon Nederlandse nationaliteit hebben. Maar de kinderen zijn en waren en blijven altijd Nederlandse kinderen. Dus ook gewoon met een Nederlands paspoort. En die gingen ook gewoon naar Nederlandse scholen met andere Nederlandse kinderen. Die zaten op Nederlandse sportclubs. Dat was gewoon normaal, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat verandert dan ineens op het moment dat die verblijfstatus van die ouder verandert. En op het moment dat die verblijfstatus verandert er ook ongelooflijk veel op financieel gebied. Want bijvoorbeeld, als je in Nederland geen verblijfstatus hebt, dan kun je geen beroep doen op nauwelijks voorzieningen. Dan heb je geen recht op een bijstandsuitkering bijvoorbeeld. Of als er een situatie is van één Nederlands iemand met één iemand die geen verblijfstatus heeft, kun je geen aanspraak meer maken op allerlei toeslagen. Wat kunt u betekenen in dit hele verhaal? Als zo'n situatie zich voordoet in de gemeente waar u de kinderombudsman bent, dan kan het zijn dat die zaak bij u terechtkomt. Wat kunt u doen? Ik begin ermee dat ik de gemeente aanspreek of ze de mogelijkheden die de participatiewet, zeg maar de bijstandswet, biedt, of ze die wel voldoende benut hebben. U moet zich bijvoorbeeld voorstellen dat als er één Nederlandse ouder in de bijstand terechtkomt en de niet-Nederlandse ouder verliest de verblijfstatus, dan krijgt die Nederlandse ouder maar 50% van de bijstandsnorm. Normaal zou dat aangevuld worden via de Rijksbelastingdienst met de, het heet alleenstaande ouderkop, wordt een heel technisch verhaal. Maar dat krijgen ze niet. En dan vind ik dat de gemeente dat moet aanvullen. Want die hebben die mogelijkheid om dat via de bijzondere bijstand te regelen. Maar ik vind ook dat er, en dat is eigenlijk het veel grotere verhaal, dat er maatwerk geleverd moet worden naar individuele situaties. Kinderen horen niet op straat te slapen. Die horen gewoon in een normaal huis, een normale school, in een normale situatie op te kunnen groeien. En gemeenten hebben het in de macht om te zorgen dat dat ook gebeurt. En als gemeentelijke kinderombudsman kan ik daarop toezien. En waar nodig, gemeente ook wijzen op de mogelijkheden die er wel zijn. Want niet iedere gemeente zal dat even helder op het netvlies hebben. Het is ook zo'n complexe materie. En wij hebben daar als kinderombudsmannen in Nederland, ook de Nationale Kinderombudsman, we hebben daar een handreiking voor opgesteld. Wat gemeenten dan echt kunnen doen om te zorgen dat die kinderen niet in armoede opgroeien. En daar kan ik bij helpen als gemeenten dat prettig zouden vinden. Precies, u kunt assisteren om deze kinderen toch een goed leven te geven. Want deze kinderen kunnen helemaal nergens wat aan doen natuurlijk. Er is geen kind wat kan zorgen dat zijn financiële situatie zelfstandig verbetert. Laten we dat nou ook eens goed op het netvlies hebben. Precies. Dat is de overheid een taak. Precies. Het verhaal is helder. Ik hoop dat de gemeente inderdaad maatwerk gaat leveren voor deze kinderen. En dat er heel wat leed wordt voorkomen op deze manier. En daardoor kunt u goed werk doen. Ik dank u hartelijk voor de uitleg. Annemieke Zwaneveld, gemeentelijke kinderombudsman onder andere in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Look at his The Eagles, I Can't Tell You Why. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Wees erbij, want dan hebben we weer heerlijke muziek en hele mooie onderwerpen. Dus dat komt helemaal goed. Ik dank je voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dus ik wens je een goede nacht. Als je gaat slapen, welterusten. En als je blijft werken, gaat werken, een hele goede wacht. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Ik wijs je nog even op onze Facebookpagina. Daar vind je alles over De Late Avond. Daar kun je ons volgen. En dan weet je iedere middag rond een uur of drie, vier, zo rond die tijd, wat er in de show zit diezelfde avond. En ga naar onze website om te kijken wat daar allemaal te beleven valt. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En je kunt daar ook onze uitzending Gemist beluisteren. Dus, ik zou zeggen, ga er maar eens naartoe. www.delateavond.nl. Tot besluit van de show, Nancy Sinatra en een prachtige klassieker uit een James Bond film, You Only Live Twice. En nog een beetje Herb Alpert erachteraan. Fijne nacht. One dream come true, you won't.